și casa Domnului e poarta către veșnicii. Aici e Sfântul Dumnezeu, se mângâie pe-ai Săi copii. Aici e Sfântul Dumnezeu, se mângâie pe-ai Săi copii. Aici-i o scară către cer, pe ea coboară îngerii, și un izvor ce curge lin se umple vase mii și mii. Și un izvor ce curge lin să umple vase mii și mii. Aici bolnavii sunt aduși, acei trudiți și-npovărați, ca să-i atingă Duhul Sfânt, să plece acasă vindecați. Ca să-i atingă Duhul Sfânt, să plece acasă vindecați. Aici copiii Domnului în dragoste se întâlnesc, se bucură în rugăciuni, pe Tatăl Sfânt îl preamăresc. Se bucură în rugăciuni, pe Tatăl Sfânt îl preamăresc. Se bucură în rugăciuni, pe Tatăl Sfânt îl preamăresc.